steder ud mod nye glæder, mens solen langsomt glider ned. Hviler trygt i mørkets favn, til mors sol forkynder, at en ny dag begynder. Så må vi op og afsted gennem sol og regn, gennem modgang, sorg og glæde, gennem tykt og tyndt, der følges han og jeg. Han er gammel nu, og jeg er alt han har i verden, så vi to følges ad, vi følger landevej. Gennem sol og regn, jeg siger farvel til dig, min ven, og de lyse dage. Intet bliver tilbage, kun mindet om din kærlighed. Jeg kan ikke svigte ham, som har stolet på mig. Men du vil forstå mig, når jeg nu tager sted. Nu rejser vi gennem sol og regn, gennem modgang, sorg og glæde, gennem tykt og tyndt, der følges han og jeg. Han er gammel nu, og jeg er alt han har i verden, så vi to følges ad, vi følger landevejen gennem sol og regn. Kom så. Er det fars hundemand? Jamen så kom der. Kom så.